پہ جہاد کے دا کمال لے ندا فساد شو پہ اسلام شو خلق تا فساد دا دیمنی شو کدا امن دے یو لاس وقت کا چھو طول وجود دی پا امن پا دی شی یو لاس وقت کا چھو طول وجود دی دے فساد نہ بچ شی نچ یو لاس نگو تا ہے نو طول فسو طول وجود پاس چھ دائی یو نگو تا ہے نو پا طول وجود کی دیمنی را والی ننن گوی پا دیر دے چھنے پڑک سو برو دا قدے کے پڑک سو برو دیر دے چھنے پڑک سو داکتر لبولا داکتر گوی میری کورتا ہے رسواج اس چھنے سو جوڑا لیا حلک من حلک ام بینا اللہ اللہ ویحیا من حیا ام بینا وان اللہ لسمیع علیم یقین اللہ دے اوریدن کے دے دنیا دے خلق و پو دے پیرادو دے خلق وانی سمیع اوریدن کے دے دنیا خلق جہاد بارا کی سوئی دا دنیا خلق مجاہدین تسوئی دا دنیا خلق دا جہاد بیان ان کو بارک ساتھی دلری علیم ان کو دے پنیتون بانے چی نیت کی تری دا ڈامباری لڑ گئے رے تو الغنی غنی دے اتو للار کفر تاواری علیم ان کو دے پیرادو بانے چی کفر تلار بیان ارازادی کفر تلار جوڑے چی تول کفر چی تول یوشان تشی علیم ایجوری کہم اللہ اللہ تا دے انفال حق دا اللہ دے والی اللہ تاسو تکم کار کریو تاسو یو تکم کار کریو اینو پیو بری دل اور کریو آئی یاد کا چی خودریو تا تا دو اللہ یوری کا اراس دو مفول غالی راہا نو چی افعال تلال ندری شکانا کو روی تی بسری کنو دو بیا غالی دو بیا ضروری ایز یوری کا هم اللہ کل چی خودریو تا تا دو اللہ دو مفول یو کا یو هم فاعل اللہ فی منام ایک خوب کی دی فی منام ایک سترگو کی دی منام ظرف موضع النوم پس ترگو را جی کنا ترگو کی تا تخکارا کریو لگ ولو اراکہم کثیرا کچھر خودلے تا تا دیر تا بخلق تاوی چی دیر جا صحابان سب دیرو لفشلتم نسوسی ہوئے تاسو معامل رجان کی ولتنازاتم فلابر ایقینا تاسو با اختلاف رکڑو پکار دجان کی الامر القتال امر ارز کی معنی کہ کار او کار نہ چھ دے کار چکم کار دینا غو خیا کنے چا کار دا دی وطن لتنا ذاتم فلامر تاس میں اختلاف کرو پجات کی اسی میں اختلاف راغلے او پکیتا ظاہر اسباب دے قتل اچھی بیا تو ویلے چدا دی دین بیا بے اختلاف ہو اللہ اختلاف نہ بچ کرے لیکن سلم اللہ بچ کرے یقینا اللہ دی دیر خوفو پر ازور خبرو سنو واری اجری کو موہ من التقیتم کرے چی خودلی تاستا دو کمو ہم کم اول مفعول ہم دیم مفعول او فاعل اللہ کرے چی خودلی تاستا اللہ دو ازل تقایتم کم وقت کرے چی مخشیو آئی مصاب کی پس ترگو ستاستا کی تاستا خودلی لگ مانے لگ کنو کرے خودتا سے ترگو کی لکھ رہا ویقلل لکم فی آئین دا خبر ختم شلہ عند المصاب مسلمانان تے کافر داغ چیز دی داغی نا دیر لخ کارا کودا یو خبرہ دی پر ڈاک شو ازی گاور شو پی دوی ما ویقل لکم فی آیونہم لکری وی تاسو پستر گدا ہو کی کلا دا جہاد نمخ کی دلتا ازل تقیتو نیشتی دا جنگ نمخ کی ابو جہل ترگان شو چوئے قتل ویدا دا جنگ دی تاسو ادو سر با جنگی ہو دیوانی نی جنگو نہ کہہ چلتا تھا شرم دے چمک دوسروں جنگی ہو ولیکن خذوہم وقرنوہم قرنا نہ سیئے ادو دو ادری دری پر اسو کی تڑے تو پڑو کی ادا بدی سبود مکی تو عرب و سر لبی کی تو رضی بیاوی قدم دم ہو یا با زمان گا دین منی یا با وجو او قرنو اور دارن دخل نوخت پا تکبر لن یو بعد بعد اليوم الہ محمد دا محمد دا الہ بدن نکرتا عبادت نکی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رسول اللہ علیہ وسلم جلل اللہ تا انتہ لکھا دیل صحابہ فلن توبدہ ابدا کدا جماعت ختم شو اللہ ختم دیکھو تا عبادت بونشی ناجین مخیو صورت آل عمران کی میں ایت مطلب بیلے لیقضی اللہ عمران کانا مفعولا اللہ طرف تا گردیلو شطول معاملی شپا گم قانونی ذکر کر دمخکانو خلاصا دا اے ایمان دارو کلچ مخشی دیو جماعت ترہ لقیتم حاربتم لقا من اسماء الحرب کراچی جنگی گئے دیو جماعت سرا نکلک شئی فصبتو نکلک شئی سنگ بکلکی گئے وذکر اللہ یا دوا اللہ کثیر اندیر تورا پریرین اللہ حکم تا گورا چی پزیب لگی پزیب لگی دا سینه چی تورا دا اخلاس نکی و آقا چالا چی آقا کلمه ہوئی کلمه ہوئی لطورا دیو چطا کر اخلاس نکی لا الہ الا اللہ ست تیون رسی تورا پتا قدیب ریٹنگ گئی کدی ملکو انتا مثلو قبل ان یقول الکلمه وی تد آقا پشانتا چی آقا کلمه نویلی آقا شانتا تا مجرمی اذکر اللہ دا مانا اللہ یاد کا فاذکر اللہ اللہ یاد کا چی تورا دا اخلاس نکی زڑکی دارا نشی چی زبا دریم او دامی مردار کا زڑکی دار انشی دے زما قدیمی دشمنون دشمن میں پول مردار کا نظلم بے بسوڑ کو داونو آئی زڑکی دار آورا چی دا اللہ دشمن دے زدہ کا گزار کم پی آلی سے خیبر کے کافر لہورا گے روائی پر دو چی روائی پر دو خنجر رو باسو علالی سرچی نجدا کی سر ناغو تا دلان نینا توکڑا پوشو چی اسی میں وجنم وجنمی نو تو گروتا آلی سیب توب کنو پاسی لارکن پاسی دودری سرائی کرا پاسی دوی مولی تک ولی ویدا دیدی چلو کن ویولی ویتا خوزو وی لما لالوم دی خنجر دی رو باسا نو چی ما دی تا تو کنو نزدی تریخ میاو کنو ما تو دا اللہ دا پارا واجلی نو چی تا ما تا تو کنو نزما خپل غضب بکیم را دی نو زنو وارم چی تا دا خپل غضب و انتقام دا پارا مرکم پاتی که کتن بل کار بل مسلمان بل سر قلم چی پاتی که نا وما دیل پریفوی چیز ما اراده پا کس شامل اطورا پل انتقام پا میدان کیا قوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا سی دین دی دا سی تربیه استاسو کرده دا سی خوانه اتا کرده لا الہ الا اللہ مسلمان شو دا مانا دا وذکر اللہ یاد که اللہ دا برچا نمپا کنی نو برچا خاطر نی کثیرن دیری آزا ویلا اللہ کم تبلیحون خواهی چی پا دیمان کامیاب شای چی خپل اراده جو سر گاڑی رک لرا نو کامیابی بجے ختم شی منے دا اللہ اور دی گلی اختلاف نہ کئی بے زلبا شائی ختم بشی روب ساسو برداشت کوئی یقینا اللہ دے برداشت کو ان کو سرا برداشت کہ اللہ دے برداشت کو ان کو سرا دے علی عمران کی لسیو کرا یا اللہ لو اس پر رشتی نے کہا لقد صدقاكم اللہ وعدا اذ تخصونهم بیدنی حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر در دو ٹکیل تو کنا در دو ٹکیل دیگی حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصائتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ ثم صرفکم عنهم تاسیف بل مخکر لا تنازعوا اختلاف نہ کرے او بن سرا امر دا امیر کی فتفشلوا بذرب شای سربداشی اختلاف فشل لے اختلاف مسلمانانو کی اختلاف دے نو فشل راغل لے بذرشی کافرو کی اتحاد دے نو قوت راغل لے شجاعت راغل لے رچانے سرگن سوئی پار دے مانی وردان گے پار دے بانی ٹوپ گئی و تذهب ریحکم ساسروب بختم شی بعد بموزی بعد بموالوزی ابرا بختم شی ریح قوت ادری ہوا سر تعبیر دیگه نکی پختانو وی دمخ بر ابرای ختم شیده سوک بدن بیان شرمیدی سرگ بدن جانس دی ابرا بختم شی دمخ اذا حبت ریحک فغتنمها فا ان لکل عاصفت سکون عربوان وی اذا حبت ریاحك فاغتنمها فان لكل عاصفه سكون كانت استاسلي والدي من روب دي خورشي نم دي خورشي فاغتنمها غنيمتو كنن سكارو كف دي وقتي ولي فان لكل عاصفه سكون هر باب تن باب كل تكاويجي ندا سن چستادا عزت و اقتدار پي ودي ودريجي چتا او بيادي كار نكيجي معنى صدا تا اقتدار ریحکم القوتو اللتی تنفذ آغا لکسیلی چیر دے کن نوزی نو آغا قوت چیر پار دے کی کار کی کار کر دے اگر تو لیکی یہ روح استاسو ریح بختم شو روح رسول اللہ علیہ السلام ویلی نو نصرتو بر روح بی من مسیرت شاہر دمیاشت پا مزال زمان مدد شیر دشمنیان رانی یریگی نیریگی مولا عمر دا امریکی نا دا میاش نا دا کالو که مزل لره دی آلتا که نا بوگنیگی که نا بوگنیگی دا اغا زین ایمالو چه پا غار که دی زمکه که دن نده چرت دی آتی بوگنیگی دو سامان طول دنیا لڑجی گی یو سڑے دے طول دنیا تین لڑجی گی اتنگ یو سڑے دے جائیداد او دولت طول حکومت ضبط کرے چی چر تا داغا دولت او طول منضبط تی اگا بندی یو پیسہ اگا تی جائد داری نشتی دو بینک ندو اکلو اگا دو دشمن پلاس کرے مسافر اتنی تنہا غریب و ناچارا دو خلقو پا نظر کی اپا دید پاس طول دنیا تین لڑجی گی اولی لڑجی گی داغی وجہ دادا چی اذکر اللہ کثیرن رسبتو ذکر دا اللہ از دشمن مقابلہ کی تین از اللہ و دا پیغمبر منل دی تنازو کی نشتر لا تنازو بزروالی نشتر قوت موجود دی او بلخوا در طول مسلمانان طاقت اگر دا سومر دی دا باد دا بانی نسبک تی دا باد دا بانی نسبک تی دا باد بانا پی جانے دا چرگ مرغی بانا پی جانے دا ار یا معمولی بادم نالو دی پا نری باد کی نری سلے کی معمولی بانا چی دا نو آغاز دی نو پا سپکو که سپک شیدا دی نو دیتا ہوئی دا باد دا بانی نو سپک دی دا دا باد دا بانی نو سپک دی ووٹ نیش دی دا مسلمان بین الملا که دا مسلمان ووٹ نیش دی چی پا دا بانی دی او گردی گیارا او گردی ووٹ دا چا دی دا لوی طاقتونو طول اقوام متحده که دی طول ووٹونو یو طرف تلاش شی امریکاوی نا ما منسوخ کو ووٹو می کو نسخ می کو منسوخ دی دا چا مور راوری مجار شای چی تسو کی چی دوی منسوخ کی منسوخ دی روسوی منسوخ دی منسوخ دی جاپانوی منسوخ می کو منسوخ دی دا طول ووٹونو دا کار می دی بیا دا مسلمان دوم را طاقت دی جی دا باد دا بانی نسپک اغوار دی دی چینوی منسوخ می کنو منسوخ دی مسلمان نشوی ری چی دا ما ویتو کو اداما منسوخ کو اداما نی بیا اگر چلی گی دا دا باد دا بانی نسپک و تظبری حکم مشه پشان دا او چوتیو دا کورون نید تکبر وچیو دا کورون نید پارا دا خودو خلق تا زور خفل اما نکی دلائر دا اللہ نامیاندار اللہ دے دا طولو آو چی دو کی گیر ان کے دا اللہ حتا کی دی مکی والی دی کنے کافر بطرن خود چی دی ریان نس خفلو توی مجنگی گی رازائی وی نا تسمعو بین العرب فیحابونا عرب بزمنگ دا زوروی نی وابوری نبی آور طول زمان یری گی مگتا بچو گلو نخو کئی تکبرو تی دی یاد کا چی خستکری دو تا شیطان بد عملون آئی دا نروائی خستکری دو تا شیطان دا نروا کاری دا نروا کارون آئی سن نروا کارون آئی نروا کارون آئی جہادی ٹریننگ سنٹر بندول جہادیان تنگول بندول اسلامیان تنگول بندول عالمان تنگول بندول مدرسی بندول تنگول اغی که خپل زهر دن نکول جماعتون بندول او جماعتیان بندول او تنگول دا خبری با جماعت که نکه دا خبری با نکه دا خبری با نکه دا تنگول او بندول زیان لهم الشیطان شیطان بین الاقوام شیطان بوش دا خبری دو تقصد گری دی زیان لهم الشیطان نام آلهم افتات زود تویل نشی زدی دیم زبا دی زیوم داوی او ترون که می بیان که دو جمعه زبا دی دی انجوز دیو زور پا غلاقو انجوز مسئله می پکی تاویلی نیو سره را پاسی او استاز جمعه کی سیاسی مسئله بیان کردی دو استاز سنون دی نو دا مک میگی تی نچاپی رو شما ادران لشلی پوٹی پوٹی کهی خدای خیر که کسان نزدیو تنسو مای سرائق بچکوائی سارم یک سرائق بچکوائی اوی بچی ملار آگیا سرائق پی او وجه از شیطانی ده دخپل ده خیر سو سرائق بچ شو چاو تسو نوی او خیارانو بچ کو حفاظت چو کو آغا تا خلاب پخار شو تا تا نمور ستا خیز مون دیس دیسی کووی مون تو پی جندی مون تو پی جندی ما تا سرائق ده اتنو نوی پی سکول که ده انجی وز یو مچی دلالا اگه وو لپا میاشتا که دو پیری وو دالدو دبی ورکی چوار لپ دبی دغس و لپو ورکی دغس و لو ورکی نو اگه اگه پریخوی پی سیاسی خبری وکری اما ایدا چی چاقی سیدا سین تو گردو یو سین تو گردو بس بلکل منگه کورتن پریدو گی انه دا کسا تعلق ساتو اتا سرمون کنی گوی نازم دا غزه پاسد شخص منستا خبر منو اتا سرمون گ گربون ختم شو خود بیت پاسیدم من وکیر خبر کم دے سڑی تپوس کو استاد نم سرے زمان دے استاد نم ولی اللہ دے دین دس کوستان پتر باری بشام ضلع سنگ لپار ضلع کے کلے رما کا برگام تاثر میں مار دوں گی تا کل ضرورت ہو نظر خدمت کا تیار ہوں جتن خدمت تو تیار ہوں ال تم تیار او دل تم تیار دل تم لائم تو خدمت دین دل تم تیار استاذ بونے دے رہا اڑے ہما بھی بلے سے دمرا کڑا اوڑو مکا پدی سواد دل کی نہ یواز پدی پورا ڈوی جن کی تانا کی تپوس کا اور نم زما واخ لولی اللہ چرتا دینا نزیب تم کچھ پلان کی دیکھے دے نچستا سے ضرورت ہو رہا تو خدمت کا تیار ہے دورا دفاع میں پہ خوا چاہو رہو تو نیما گھنٹہ گھنٹہ تبھی ہم بھی سار ہوں سڑے نہ ہو تو طالبان کا خیر خدا ہی خدمت گاران دی سڑے سمان ہو ویزم نے شیخ صاحب نے معافی ہو گئی کلاڑی جس لے دی نیجے لائن سے تفریقہ میں کی واچ ہونا ریجے لاڈ سے جو وجہ نہیں بھرے نیجے رفرے رکھو نہ دیو دوست سنیں گے سیاسی خبریں نکلی دی اعمالهم زینا لهم الشیطان و اعمالهم شیطان تعملون خصف کری دی بادی دا مکین در آواتو انتظام تیکاو زمزم غفاری ابو سفیان قاصد کرو مکی تیولگا خپل اخیلار کرو تازیو دسی دی چه سبا سندو سنی موتورو نگرنده دی آلوزی بی آلوزی نہ بپے کی سیدھا ذروان خدا ازم کا وعدہ سیدھا سیکھی گئی سمجھ کی نہ چمکے تو رسے مکے تدار طرف نہ چرا دینو پکا تب پوجے گی غرو نہ دیوادیاں نہیں دی نہ چکم طرف نہ دے پوجے دو نہ ضرور لگے دوخ لان دنے سون دے وہ تکڑا نشفر کتر گرے کا نا تو کم نہیں درے ایمان ہمشتے نہ دائی تو وہ تکڑا نہ ویلی بے گی اگر گیا دے برڑی گی نہ خلق و نظر سے چلو ہوئے خبر خطرناک سخت خبر دا ہل را تو لے گا پیغام دے تلک راغون شو زمزم زڑو کی وقت کلنی آپ بانی کم طرف تا چتلو را دے دا چلک دے طرف تلاڑے پوکھ بانی آگا طرف تے مکڑے دے مکے تشا کرے دا مطلب ادا چزان تیار ہے پدی طرف نے دی زڑو کی والی وقت کلنی دی آنند نذیر العریان سخت خطری جگ یار ان کے راغل خطرناک خبر تھا نخلر ٹول تیار دے اس ذرا سے دوتا اس سے چل لے یہ دا سے خبر ادا تھا سو قافلے سے لار نہیں بولے گا الگ خیاران کم قوم خواب یہ جمر مستی شور ہو کر یہ خواب ہو بکری نمنگ شڑل دی کلے نشرت دے دل تنشرت دے زمنگا رہو تو لار نسی اور گا تو کمنگ فری ہو راغون شر جذبہ کو جذبہ او خیاران چی کین هسته وی سکول غاری دست پکی دیمو چی غزلی و مراوی دی دست پکی تومو چی قافلا پتا لگول غاری دا قافلی مدت لا دا جنگ پنیت بانده مزای دا جنگ پی رادا مسلح موزای او دا قافلی حفاظت لطلل غاری پا لارو بانده تراش کول غاری نوکه قافلا پا لاسرا نگلا نو پس تا غیبه بیاسا نوی خونه کون تلوار پکی نده پکار ابو جہل دا سنور دا خپل مشارع تا گندول دا پاروی نپریدم زوبا جنگ لزو قافلہ بوم رازادو خو جنگ لبوم زو نو خلق پا خطارہ کے اللہ دا دینا مخیر خطاری آثارم سرگن شو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نا خوب بولی ویدہ پاسنے ویدہ ہا سکوارا کرالے اولوی سکوارا کرالے اور چھے اولا کے دلتا پڑی ڈاک کی نو آغا ما تسونو بسری بسری شو بم اوچاوان او داغی ذرات خوارو شو نو کورونو تورستی دل دا ہر یو بسر یو کور تورستی کم کم کورونو چھے مر شیو اگر افتار شیو آغا کورونو آغی ہو خودو چھے پلانکی کرا بسر را پلانکی کرا پلانکی کرا پلانکی کرا دا کورونو خودو بسری لار چا کرا غٹ بسر نو آغا کے مرو چا کر اڑ کے بسر نہ گرفتار شو ویدا سکھ مل دلے رو تبھی عباس تھا رضی اللہ عنہ عباس تبھی وی چا تو مو عباس سے نئے دوست دوست لری کنا دیوال وگ لری او یار یار لری اور ادھر ہے مسل پختون ہو جاتا دیوال وگ لڑی ہوئی سے مطلب دیوال وگ رہا دیوال وگ لڑی مطلب یہ دائی کہ دا سی وقت براشی کہ دا اوری دل کی جو چاچے وہ خبر وے دے یا وہ اور ادھر ہے سل کا لپس پر پدا دے بیا دی ادے بو چپ خوا دا سی وقت دل تکی ہو دا سی خبر شیو دیوال وگ بولا رہا کنا دا خبر اس پر شو اور دا سی شیو دے ہوئی تا سبو بیلی ادب کتاب کے تو قسم ہم پر خوال لستی دا وی دو تن ناس تو باران وی دا غار کس مستکی ناس دی ادی یو خور دا بل خدا دا دا دو تنیت بد شو وی زدی واجنم امام مو واجنم خلق بخبر شی تاب مرکی تو بخبر شی لکه دلتا سو دی باران وری جلی دا خوش زیده دا پاسی نو برا تکی دی وی دا بور بور قبال وی کتا چو بلگی تک که ناگه سر حواق دی کنا ناگه تشو تو ایتا سو بور بور قبال وی بل بلا خباب خبابا نو ویدا باولو ویدا بسنگالو ویدا خال بیا آرام سو بسرائی واجه مڑی تلال خبر اخلاس شو میند که کلون تیر شو دیر کلون تیر شو دیر کور ناس پی باران وریگی دو بلینا او برا سات چکتا بر بڑا خوی جوریگی دیر پا فکر دو دو وی خندل وی خندل خلی تا یوالی واسی وی بیا کنا وی اپلان که سرائی ما واجه لیغو بر بڑا خوی بالوی نننه پور پور ورکه الو نه هغه وی جو وی ویل وسی الو وی هغه خپلوان ته وی هغه سره دوه جلد هغه به سره له جهدا می ته دیوال وگر لري یار یار لري تا سره زما محبت ته پتا می اعتبار دی تا ته خبر ویلا نو ستابم د دې چا باندې اعتبار کین ته بل ته وای نو دا قبول به بل اعتبار نو بل ته پاتې خبره دا سلسله تو زهب په مخ کې روانه ده دا کړی کړي د دوستانو نو دوستان روان دي دوستان نو دوستان روانی خبر خورشی نو دا خبر دا عباس سے دفلین چا تاو خطا نو دا غن ابل تاو خطا دا غن ابو جال تاو رسید راغی زمزم سرا نزدی دو دو تنگوز اللہ لگولو ساقی که مناس ذکر زمزم دو بوز نواری دا عباس سے بوا بونو عشم وا زی مناس که توک رازیو بولو رو باسی نو دا دا غیر وجنا دا غلطا که تنگولا گولو د دو سر د دیو خدمتگار و غلام اگه بالتا که کنده دوروی سر خولی به درار گونه کنده پیجنه خانه کنده دا کاسی واری واری دا خان دا به جوروی نو دا غلطا که راغه نو دو تاوی الکه تاسو که خود پیغمبر تاسو زوتا خود دا پیغمبر را که کلا پیدا شوا ای ولی یه داسی کنه چی خبر شیمه که داسی صفیه خوب ری دلی داسی دا خود پیغمبری نخیر دا خبر نیشی ها با چی دغل تک تو غلام کرے تو خبر ہوا اڑے ذرا ابو جال غلام لا نہ کر لا لخت را پر کو پلخت ہے وہ دا عباس سے اس وقت نہ رسی چیز نہ بدل واقعی جنگ جڑی کنا خلاف جڑی دے غلے سو زانی پہ غلے سو بدل کو بکیا خود کو مکی سے جڑی کنا صفیہ خبر سر راغ لا رچو بو سخرے دے تو خبر ہے چیز نہ بر عزیز ما بوئی اگر رچو برا خواہ چھوڑا سدا سر لو وی دلہ تا تخیالو که ده ده تپوس توک نیشتی ده ده تپوس شته استانی تپوس کهی تو زمونگ غلام بای خبر خوارش با خلق و زرکی که ناستا چی یقینام تندر را بندی لگی و تو تا تیار نو نیو ده خبر را لبکی دوی ماسی سیاسی لحاظ بانیون پکار نو چه دشمن دیز غلو لده نو تو پسی بیا سلط غلی ده آقا با وی کنایتای پا خطو لگی نو آقا بیارا گر دی کنر تکی نو نور مزغلا نو دا دیکھم زنی اخیاران غلی درم پکی بل رالا دا دو دا بنو خوزا سر دشمنی وا خوزا سر دشمنی وا نو خیال داری چه کمون دا وزو دا مکی نوزو نو دا پختانو قیدان پو خواد آوا چه کلی نبا کسانو آتا نو نور بارا دا او کل بیلتار کن یا به اون سو یا به اون سیزا عزیز ولی وا نو کاغرا شی از اون پو کلی بانی بنو مدلیش سر بنو مدلیش سر دشمنی و عزیز ولی وا ادمو رو بداری بیا بلتا نو بنو مدلی بالا برا شی زمون کلی بونو سی بیجتی بو کی خزی نونا بلالا بونی دا مسئلہ سیاسی مخی قدر پا دی سوچ فکر کی پا دی خوی آدم جوخ پو چی زو اس کم خلا چی دی تندر نیری گی نو ابو جال کعبی پر دیونی وی خیره او خیر انکان هادا هو الحق من اندید فا امسر آلانا حجارتا من السما نا پوهان کم عقلان اور بے فکر خلق پدے دو کف چکمنگ پر نہ کوے نکاکا بخیرے سلح کھولے ہو منگ یقینی پہ حق ادامو چکون دا جہاد دے دا جہاد دے پدے کے ثواب دے لکو سم دا خبر ادا دا غربت خلاف جہاد کے ثواب دے او دا دوستے دا پارا جہاد کھول دا جہاد دے دے کے ثواب دے نہ دا جی دے لرا وسلح دا کرکٹی نے تپوس کچ پوانا بانی وور والے داغ واقعی تپوس چوکو وی کرکٹ خبر سنگ دا وی ڈیر لوئی جہاد دے وی دم جہاد دے وی لوئی جہاد دے دا دا محبت استاد دے دے اندوان سر زمان کا محبت جو سو پا کرکٹ بانی محبت را ہے دا چی جہاد نہیں وی جہاد بچشی دا پاکستان کی دا کرکٹیانو دی لیڈر قول دے تو لاخبار نشائع کرد وی دا لوئی جہاد دے چی زمان کا دی اندوان سر پا کرکٹ کی جوڑا را مان دا اگو سوباری زمان دا سوباری نگر تی تیگه جبا مانی پختو در دی دو غر تی زمان دا یارانا جوڑا شو دا جہاد دے اپوانہ چی اور وری گی ناغم جہاد دے چی مسلمان ختم شی ہندو سر دوستی را شی ا مسلمان دا میند ختم شی اثر جہاد دا دے مشرکین ری جہاد دے دا زو پسی لکمنگا پا حق باندی نو دا عوام تسلی پا دیر آوستا دا خواس تسلی پا دیر آوست چی قومی غیرت تے ارس چی کی گرو کی گو قومی غیرت بانی جنگی دل پکار دی بانی جمرا مضبوط کو من تخلف مننا حدمنا علیہ دارو زمانگنا چی پدی قومی رکھ کر کے سوک پاتے سو کور و سر سوڑی نا پاتے سو نمون بداو کور نڑو عمال بے لوٹ کو یعنی سیزو بھائی کور بے بادی جہداد بے بادی اب ادا غنی گیا نو خلق مجبور سو درہم خبر پاتے دوس دو بنو مجلد مجلد یرا دے پریشان دے فکر من دے کہ تو زور پختون مشر تجربہ کا دو سرا دے دا سراقہ ابن مالک پر شکل باندے دا بنو مدلج مشر سراقہ آغا وقتی را گئے خبری اتری اکرلی وی سو چل لے وی دا سو واقعی آدھا او سغیل زنو وی دیر خدا دموتاو نکر ولی وی خبر بلوم دکنا جنگ لب پختان کتہ زی نزو زم ضرور سن پاتې کیږم کتہ نه زیو پنا چار نه زم بیا ځکه به یریګم چې تمه باندې حمله کوي او کتہ زی زم نو هغه به چې کتہ زی نزو زم به سیدا زینو خود ته هغه سنگر لازم زم دې سنگر لازم په لار کې به یو بل څه ګرځونو چې دل تر لږ بیا به سره کړه پکړو پکړو او په لار کې به بل څه نه نه په ماحات کې نو دا زما ستاسو کور خبره ده دلته کې وکړو او آغا شریکا دا یرو خبر اجباری پکار دا اجباری سر کو ستا کلی بزا ساتم خو کتوائی چه زد سارا لاشم تا سارا لاشم پل قامم را وارم ازون دا سارا شم زمان ستا شریک غم دی ناخر سو پختنوالی خو بکیو کنا دای نزغا ملا چه زخ پل یو عزیز پسی زمان شروعی که عزیز پسی ازان سارا بل توک مرگره کم دا زمان دا کم زورتیا نخدا و اینا قام تا خود اجت نشتره من زل پورای خود چه ترا سرای نو زمان باید باری ویزا جو در سرای دیوی چی دا باری سراقه دی دا اغا بل سراقه را غل دی دا اغا بل سارق را غل دی اغا سراقه پا شکل بانی دی ویزا چی زو خلق روان شو سراقه ابو جهل پرای روان دی او بل سر اغا پا شپا لگی لارلا چی محال چی مخامخ شو او بلتا مسلمانان و کافر سراقه چیو کتل وی دال میں کچھ کالا کالا ہے نیمیت کی خلوط خلواری نوا دا ہر دو مسلمانوں نیمیت کی بل سوک دے آغا پا نظر راضی سسیری ونشتے سسوری ونشتے ما مالا بل شانتا دا او حالات تیو چیو کتل مدى اللہ غضب کارش دے اللہ وور را روان دے پلی خلقو باندے وور وریگی ندسر لاس پا لاس کی ہوئی لاسی تخلاص کا ٹکی ہو چنا روان سے تر انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ زین ما غچتا سوینے نے وڑندو نزو خدا اللہ نے ایرے گم پا مابانی با غضب راوالی پا مابانی با تندر لگئی ستا سمرا کافر خوزنے کافر میں خدا ستا سمرا کافر نہ گوی دسی خلاف سنو دیو لار چلار مولیان لکلی دی تفصیل نہ حدیث دی صحیح نہ قرآن خدا عبرت خبر ادا دمرا یارا وفی دمرا چوار خطا دی سر کتا کرے دی منلی ہوئی لار نو پوچھے ٹھنگ نشو نیغ پا دریاب کی ننوات اللہ وعدک یا ربی تا چما سر وعدہ کرے چیز بتا تا سنیم تر مرگ پوری دنیا دا ختمی دو پوری ادا روز خنن بلشان تر لکا چکم ام تندر لگی دمرا یاری دا ابو جہل او دا غصر خرق چیز چوک مرگی دی وقت تا چوی کافر اوکو سراق لاز اخپل قوم راولی مکرہ ننسی چلی را سر اوکو دیتا او خیار تو بوی کنی سیاسی و دیتا وی دروغ سنا روائی اچھا چل والی دا سول دے کئی نوی دا کرس گیا چلی نوی دو پیر اثر او کلا ابو جہل سسیور کا وارمختا کا کانا علا موعد من محمد دا پیغمبر سر دمخی نجرگا کری وار چی دو بر او جی نزبت نمکان سم دا جوڑا خبر دا خوزب دارو کوم خطا سوست پیخ رکی کئی اگر دیارا تینکلو قرآن دا واقع ذکر کی زیان لهم الشیطان و عمالهم ویلی و دا تنیشتی توک در اور پتا سبانی نن نبا زمان قام رازی نبا پتا سبانی غو در اورشی از این جار اللہ کم پنا در که انکی تا سلا تا سبا زمان قام نوی تو نو کلا چیولی دل جدار و دلو یعبل نکس فا نسرکت شو علا عقبه پا فندق پلوانی پا بیرتا سمانا دا دیر وار خطایی نبیرتا و غردید اپا بیرتا باندی ورو دنگل اللہ عقبه ای پشاروان شو میدان پریخو او ویلیو دا دین مات چیتا سوی نینا غضب دا اللہ را روانده یریگم دا اللہ نا اللہ دے سخت صدا ور کولوالا ننجو مقدا ان بس ربک لشدید انہو و یبدئو و یعید دا اللہ گریف سخت تروس دمہ و خوسم نتی نزدن الارم تاسو میں اس پار لے پلکار دے چکیت سر سرکینو کی با یریگم دا اللہ نا اخاف اللہ ارے گم دا اللہ نا سورت حشر کی موقع ذکر کرے انی اخاف اللہ بندہ پسیرے اپا بدو واری اچھے بندہ پا بدو بانی شروع کین دے انی اخاف اللہ زدہ اللہ نا ارے گم اللہ سخت صدا ورکنو تا دخلے نا ارے گنو زدہ نلارم تا پیگی او کار دی پیگی دمرا لویا یارا پا انسان کشتے نشتے دے بزرگان خبر نکم دا عام انسانان خبر کم دمرا یارا دا پیگی دا یرا دا دا اسلام نخا دا ندا دی یرا بانی دا اللہ دا عذاب نبچ کی گی ندی تش یری دل نیمان ندی تش یری دل امن ندی سوچ دی یری دو سر ایمان نی ایمان لکا سنچ صرف علم اما عرفات یقین ندی ایمان ندی دا قیامت دا تکرا علم شتی او کرا معلومات تا شتی امانی نا نو دا علم و دا معلومات ایمان دے ندی یعرفونہو کما یعرفون ابناہم پیغمبر سنگا خا پیجن ایمان دارو نوی نمعرفت ایمان دے نخشیت ایمان دے سوچ دے دوار سر ایمان تل نی ایمان یو دا دوار دا فیدی دی شیطان دم رہی ری یہ ریگم دا لانا نو واپس اتر تیتنا یقول المنافق والله شدید العقاب سہیلی واقعی کری دا ابو القاسم سہیلی رحمه اللہ لوی محدث لوی مورخ لوی مفسر دے دا کتاب الروض النف جو جلد دا سیرت دے ابن هشام شرح کی دکھرے دے دا سیرت دا ملتان نا دو جزو کی پیو غٹ جلد او دو جزو کی ملتان نا ددی شر سر چاپتے الروض النف سر سیرت نا پاس سیرت تے او دلان دی الروض النف شرح دا دیر خولی خولی او دا کمال نکتی دی کی پکیتا اگا نورو علمان املی کلا اغلی کی وی دو لکانو تماشیل راغل دی دا جنگ تماشیل راغل دی بدر تا او لری اوچت پیو غنڈی بانی گی اس تماشیل تین کئی کل جنگ شروع کی دو محاذ نے مخامف ہو سکون محاذ کی مخامف ہو پاس ہے نا داسی وریز رالا داسی وریز رالا لکہ مولا خان یا بی جی جی داسی مخلوق دے دو وریز پر شکر روان دی وی دا چی منگا اولی دل نظما رو بی سو دا شو غر دے بی ہو شو غر دے دیر نور خطائینا ازر لکھ پا قابو کیوں اگا مر شو یو روایت کی دام را دی چو اگا مر شو زلو چاوت ازر بی ہو شو شن خوزو پسوب شن چیزو پسوب شن میدان خالی شو کافر وولی شو وولی شو اسے تخدیدی دو اسے گرفتار میدان خالی جنگ نو دا لولی پا شکل چراغلی دا اغا فرشتی چی اللہ ممید دو کم بی الف من الملائکت نور بیفین فرشتی راغلی دا واقعات نور خلقو مولی دو شیطانو مولی دو چی دی میدان که خویوازی دا خلق نده دل تا نورم دی آثار کتل چی آثار دا اللہ دا غضب دینن دور وری دور از دا نتین اللہ رو تخدید کل چوی منافقانو کی مرادو تردد شک دو کم دیکھی مکہ مدینہ کی بھی غر رہا اولائی دینم ذکر خبر کو بھی معلوم خلق بتر آتا جاسوسان خبر بھی چنن دے دیتا اور رسید نن دے دیتا نن دے دیتا دا سیور رسید نو دا حالت نو چکل جنگ سر مقام اپ شوی جنگ دے سبا با جنگ شروع کی ناغو سور اکڑا غر رہا اولائی دینم تگلے دا خلق دو دی دین دو دو دی قانون اور دنیا بنا بدا اللہ قانونی دی خبر دو کا کڑی دی ادھا مرد کو کمی کلا سچے مخی لئی دی پروانی ساتھی چیزا با مرمو کنا آسو چیزان اس پاری پا اللہ بانی یقینا اللہ دے عزیزن حکیم ضرور دے دے حکمتون والا دیر اللہ چیز سکی ناغ کی ولو ترا ایزی توفا اللذین کفر الملائکا اللہ اللہ افغانستان بانے چھے حملہ کے رہے بین الاقوامی تیارے شروع ہوئے در طول دنیا در طول دنیا خبریال رالا اسلام آباد تا اور در تمام اسباب و سارا راغلا چھے زبا سبا افغانستان تا چھے حملہ کی گئے جنگ شروع کی گئے نون گزو منگا با فلمون و جنگ در جنگ گول گئے فلمون ادا با پا یو رد کیا تا ختم شی یا با پا دو رد کی ختم شی دا مخلوق را رو جنگی کو کم راغلی ہو جنگ شروع کی دولا نسل لالو اصل اصلی نو چه خبر پا اگدو شو اسلام آباد کی پاتی شو یو اخباری سیاح دا بار اخباری دفتر تلار او دا غیر دا دایرکتر نتپو سکو ایدا مسلمانان افغانیان چه جنگی نو دو سخه دادا قسم از لحشته وی نا یہ دو پس جنگی گی آخر چہ دو سخنیش چہ دو جنگی گی پسا دو دو رولوی طاقت سروی پی ایمان دو ایمان پا زور جنگی گی دو ایمان تشه دے دا تشه دے ناغم او خیارو دورو نباری سنکول نبار موٹر را گئے دغل تاو درین ویلا شد اگر دریور نتا پاسو که ایمان رتا گو کن اگلال دریور تا تا پاسو تنو کو اگو تو می دو ایمان پا زور جنگی گی وی دو ایمان تشه دے دا سچی دی ناغاو تو قتل گاڑے والا گاڑے چلی سنگروٹے کھلو گئے کشتی اوپاسی ایسا گاڑے والا انتا پوسو پا خوش تو پوسی یا یو پسی دی گولو پسی ویجی با خبر آگئی ایمان تسی استے نا ویدو پا جنگی گی پی ایمان نا بم دے نا ٹینک دے نو نا جار دے ویدو پا جی جنگی دا دی ایمان آگا زور دے آلے او مانا چی پوشو چا سوپر طاقتم ناچار اسو خود ایمان کے بل تسی چلی تا ایمان ہوئی دا دا ایمانی زور دے پا اللہ جی دانو سپاری و داوی ضرور دی منافقانوی غر را اولای دین اوم دو دی اسلام و دین دو کردی دی اجو هر ستا مخدینه دال کردی دا مقابله بکوی او پا تنیسته چی دو سخت زور دی ولو ترائی دی توفا اللذین کفر المرائکا او ارمان چی دی ولی دی کل چی با ساون اقلی فرشتی دی کافرونا سنگ ساون اقلی یزریبون و دوها هم و ادبارا هم سرط نام کی ملایت فیلو یزریبون و دوها هم و ادبارا هم وہی بم خنے شاگانیم شاگانیم استاہ ہم قرآن وی اللہ حیا والا دے مگر بد دے ہم تو سرگند بانے ناخلی روس تو یہ مخ کی ہوئی روس کے عذاب تو دم ان کے سا پٹی گی یری گی اللہ عذاب تو تل دی فرشتے پر زور ہو باسی ٹکی اور ہو باسی پر مخ کرے دے او دالا پکٹ پروتے پاسپتال کی پکٹ پروتے کور کے دے یا پتلی پروتے اقوم تے نہ چا پیرا دے فرشتے وہی اگر انہیں چڑھے اباسی نہ فرشتے نہیں نہ فرشتے کروڑا چابکی نہیں نہ داغا پمخ و پملا و پشاب نے اگر زخمی نہیں نہ سولی نہیں یوشے نہیں اوغا دا طول کی گی قرآن میں دا طول کی گی ولی کی گی منگے ولی نہیں نو برزخ دے اس کو چن کا دن شروع سن دنیا نہ برس اس برزخ دے نہ چساتے ہو خود نہ بیا برزخ دے نہ بیا جوندی کو دو پوری برزخ دے پردہ لگے دلہ نہ پزتے گم ناگا پما بنی پی گی کیا اللہ کرا واڑی ناگا باپو گی وکی پی اچ پی نہیں پیگی نہ دلتے نہیں پی گی نہیں پی گی پی نہ چقبر کے کی ہو نہ بیا سنگ دنیاوی سو حیات آل تم حیات دے برزخی دے آل تر حالات نہ خبری گی نہ دے دے نہ خبری گی نہ داغ دے نہ خبری گی برزخی دنیا دنیا ادا تسوین قرآن کی ہر درس کی تقریباً والی قرآن سخت دینا جو قرآن میں نو پتہ بہت کرنا جو قرآن نشترے نہ حادیث گوری نہ دے کے احادیث کم گوری احادیث دشر حضور کش القبور گوری احادیث گوری شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی شاہ عبدالعزیز بھی چھے دوی خپل استاز منی دوی خپل قائد منی مشری منی اغوی بستان کی بستان المحدثین کی دا حادیث و مراتب خودری دی نسلورم که پینزم مرتبه خی داغ حادیثو چه اغد استدلال قابل نو محدیسینو پریخو روست محدیسین راغلا نو اغا مخ که خود ناغو ویدی اغو جمع کردی نو داغا پاتا چه دا دلیل قابل نو اغا حادیث اغو راغون کر را جمع کرد چه اغی که یو سیوتی دی چه اغا راغون کردی دا شانتا نسند فردوس دیلمی دی اغا راغون کردی دا شانتا تبرانی دی اگر اغون کری دی سیو سر هم دی و آغا خود مخ کنور محدثین هم نقل کری دی جمع کری دی و دو یا صرف آغا روایتون جمع کرو یا اید سیو سر آغا پاتی روایتون را جمع کرو بیشک وی خدمت لوی کرده چه دا را جمع کرو دا زایر نشو خود دا دلیل نو دا استدلال قابل نو نزکر اغون کری دی نو آغا پریخی و ادو را اغون کرده نو دو آغا چه اغون پاتی شو آغا را اغون کری اغای دلیل دی د شهاو روایتون با دلیل نخی ده جسدی او انصوری در شهاو نشه خودره در چه خیلی نوز در خشم مراتی منده سویوتی دی کتاب نفقی او بروی اغا چرا اول دی اغلی کلی وال حیاتو تستدعی جسدن حیم خوری اسکیوی او دا تستدعی جسدن حیم در سویوتی خپل نتیجه ده در حدیث نده نه اثار ده خوالل اس کل ذکر کول تستدعی جسدن حین تنه بجوندهی سرا مولا بدا کارو نکی تنه نکی خطا ہوئی کرشتیا ہوئی زمان فقه و گره پلا فقه و گره دکر فقه فقه طول دکر وی والمیت فی القبر نوزع فیه نوع من الحیات یو قسم جندن پکیده یو قسم معمولی قسم جندن دی چه پاگه بانی یدرک بها الالم واللذة الالم واللذة معلوم لشی حیات حقیقیه نده انه دو روح مکمل رات دی فتاو النوازل وی داشتن تنور علماء وی دا فقه دا قائد کتابون هم طول دا وی نو چه اغا طول دا وی نو چه یوازی سیوتی قول پسی ولی دی چه اغا وال اکل و طعام کتش ادا طول تستد جسدا حیا پنجاب کی تقریب ہے کون پر یہ حیان کی بدمر زور لوگوں کی ماں بے کہتا تین او دس ماتی گی حیان او نمانی وی مماتیان نمانی وی حیان نو سم نمانو دستا حیات تو سم نمانو اللہ چی ویلے دے قرآن چیر اغا حیات دنو گی ایمان دے و دا سکم کم چی تا حیات زورتا ہے دا حیات تو سم نمانو تا سویتی مانی او زد خفل فقاها و قول منو زمان دا فقاها و قول مویت بل قرآن و بل حدیث صحیح دی استاد اغا قول شافعی المذهب او پاگه دا پاس روایت رول کمزوری دی نتو پا کمزور پس روان نزاو پس کنا اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم طریق الحالکین نو کان نتا بجر غری نزاو پس دا سویتی کتاب چا پیجا نا دا دو پلا سراغ او صحیفه ابراهیمی تنو جوڑا کرا اغلاس پلا سراغ کتاب چا پیدا کرو بس آئر ناغب پترخ کنی ور یو مولا پا یو تخو پر مولا پا بل تخو کارا کرو نا پت پا پت مانی سینه پسینه علمی لدونی چلی دا چی ما میده کم دیره دا وی اخیر پتا میولو بولو چا غیر پیدا کرده نزور بیا بیان ممکو نبیا یو کتاب چا دی کرده اگه کتاب چا تدل تا مولیانو سخه ده خو پت دیخ کارا کهی نا پا اگه کتاب که دان آروادی پرانکی مخی دان آروادی پرانکی مخی دان آروادی پرانکی مخی اچھے بلال کتاب بیٹھو تک پوچھے تو آگ اچھی کتاب رخ سے دونوں پوری بھائی کتاب جواندے جلندہ رخ سے بھائی چاندم نے آگے جواندے جلندہ ندا ارادستی دا چنی ارادستی یاد ابن قیم راخ لی ابن قیم تو ابن قیم سیف بوئی بل دے کہ ابن قیم نمانی ندل تک ابن قیم اسمان سے بخوئی ابن قیم سیف بھی کتاب روح کی لکلی دی ہوئی آگا اعلا کتاب مایہ ناز کی مایہ ناز کتاب ما ایناز کتاب کی روی دی اور ابن قیم دا نا دیقینی رسی روایتون اگر کشتے کتاب روح کی